Kandam o kam nafas nadoram miniram o hiskas nadoram Thank you. خواهم و دستت ندارم. همدم و هم نفس ندارم، میمیرم و هیچ کس ندارم. خواهم و دستت ندارم. دارم هوس و دل منو Thank you.